Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 marca, samo południe. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażbowska. Deklaracja rzymska już podpisana i już za chwilę w Warszawie rusza marsz poparcia dla Unii Europejskiej. W tym serwisie sprawdzimy także, jak przebiega śledztwo w sprawie środowych zamachów w Londynie i zajrzymy do Planicy, gdzie polscy skoczkowie walczą o Puchar Narodów. Jest deklaracja rzymska. Podpisali ją na unijnym szczycie w stolicy Włoch liderzy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, wśród nich premier Beata Szydło. Dzisiaj w Rzymie odnawiamy wyjątkowy Sojusz Wolnych Narodów, zapoczątkowany 60 lat temu przez naszych wielkich poprzedników, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Przekonywał, że dla milionów ludzi Unia Europejska to nie slogany, procedury ani przepisy. Nasza Unia to gwarancja, że wolność, godność, demokracja i niepodległość nie są już tylko marzeniami, ale naszą codziennością, mówił Donald Tusk. Podkreślał także, że Europa jako podmiot polityczny będzie albo zjednoczona, albo nie będzie jej wcale. Dziś nie wystarczy wzywać do jedności i protestować przeciwko wielu prędkościom. Jest dużo ważniejsze, byśmy wszyscy szanowali wspólne zasady, takie jak prawa człowieka i swobody obywatelskie, wolność słowa i zgromadzeń, równowagę władz oraz rządy prawa. To jest prawdziwy fundament naszej jedności. Donald Tusk powiedział, że Unia po szczycie w Rzymie powinna być bardziej niż wcześniej Unią Jedności Politycznej, Unią takich samych zasad i Unią Suwerenności Zewnętrznej. Apelował, by przywódcy europejscy udowodnili, iż potrafią zadbać o dziedzictwo, które odziedziczyli po bohaterach europejskiej integracji sprzed 60 lat. To w Rzymie, a w Warszawie właśnie teraz z Warszawskiego Placu na Rozdrożu powinien wyruszać marsz pod hasłem Kocham Cię Europo. Jego uczestnicy przejdą Alejami Ujazdowskimi, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy. Takie prounijne marsze odbędą się także w innych polskich miastach. Z najnowszego sondażu Instytutu Kantar dla Gazety Wyborczej wynika, że Polacy chcą Europy. 61% pytanych zagłosowałoby przeciwko polexitowi. A wracając do dzisiejszych manifestacji w stolicy, no oprócz marszu dla Europy także manifestacja frankowiczów, która powinna zaczynać się przed Pałacem Prezydenckim. A za pół godziny z kolei zaplanowano marsz z okazji Święta Narodowego Białorusinów. On zacznie się na Placu Żelaznej Bramy, a zakończy wiecem przed pomnikiem Mickiewicza. A o 13:00 przed Ministerstwem Oświaty pikieta pod hasłem Dość chaosu w szkole. Jej uczestnicy będą protestować przeciwko reformie oświaty, którą od września rozpoczyna MEN. Zgodnie z nią zostaną zlikwidowane gimnazja, wróci szkoła podstawowa. Policja uprzedza, że w związku z tymi zgromadzeniami publicznymi będzie sporo utrudnień, nie tylko dziś, także jutro, bo jutro półmaraton warszawski. Do przesłuchania 11 osób to uczestnicy wczorajszego incydentu przed bramą główną byłego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. Jak informuje prokuratura w Oświęcimiu, usłyszą oni zarzuty znieważenia miejsca pamięci, a jeden z nich także zarzut zabicia zwierzęcia. Wczoraj 4 Polki, 2 Polacy, 4 obywateli Białorusi oraz 1 Niemiec najpierw zabili owce, później rozebrali się do naga, skuli ze sobą łańcuchami i na koniec odpalili race. Według spekulacji mediów chcieli zaprotestować przeciwko wojnie na Ukrainie. Motywy ich działań ustalają policjanci. Dwie osoby ciągle przebywają w areszcie po londyńskich zamachach. Z 11 dotąd zatrzymanych 7 osób wypuszczono bez zarzutów. Życie 3 osób rannych w wyniku środowego ataku ciągle jest zagrożone. Tymczasem policja wciąż szuka informacji o sprawcy ataku w Khalidzie Masudzie. Brytyjczyk urodzony w hrabstwie Kent jako Adrian Russell Adjao przeszedł na islam i zmienił nazwisko. W areszcie ciągle są dwaj mężczyźni z Birmingham, dwie kobiety z Birmingham i z Londynu wyszły za kaucję. Prosimy o kontakt każdego, kto znał go dobrze, każdego, kto wie, z kim się spotykał i gdzie ostatnio przebywał. To Mark Rowley z Metropolitan Police. Brytyjskie media stawiają dziś pytanie o drogę terrorysty. Od uśmiechniętego, popularnego pośród rówieśników nastolatka z klasy średniej, przez przestępcę skazanego dwukrotnie za ataki nożem, po religijnego konwertytę i zamachowca. Pamiętam, że w szkole był zabawny, ciężko pracował, świetnie grał w rugby. Mówi w BBC były kolega mordercy. Rząd Arabii Saudyjskiej potwierdził, że Masud pracował w kraju jako nauczyciel angielskiego. Dwukrotnie w okresie od 2005 do 2009 roku. 2 lata temu był na pielgrzymce do Mekki. We środę przypuścił atak, w którym zginęły 4 osoby. 50 zostało rannych, 31 ciągle przebywa w szpitalach. 2 są w stanie krytycznym. Stan kolejnej jest mniej poważny, ale ciągle zagrażający życiu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polscy skoczkowie narciarscy walczą w Planicy o Puchar Narodów. Na miejscu jest Jakub Niesiński. Jak wygląda teraz sytuacja?

999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Teraz w MediaMarkt. iPhone 5S 16 GB z 4-calowym wyświetlaczem Retina i aparatem 8 megapikseli. Już za 1349 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Już czuję w nozdrzach 10 minut po południu, że to będzie ten program, w którym biegniemy sprintem przez 2 godziny, aby się wyrobić ze wszystkim. Więc zaczynajmy jak najszybciej. Ręka bez pulsu i gryzą nas psy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. Z skoro teraz jest solówka, to być może możemy już rozpocząć zapraszanie na to, co wydarzy się w dzisiejszym naszym spotkaniu. Radiowy Dom Kultury zaprasza nad rzekę. Zaczęliśmy od nagrania Blask. Ten utwór na nadchodzącej w najbliższy czwartek nowej płycie Pablo, Paweł i Ludzików można znaleźć. Drugą godzinę także zaczniemy od piosenki z tej nadchodzącej płyty, bo możemy. Dlaczego nie? Zapraszamy dzisiaj nad rzekę. Nad rzekę, na łono przyrody, wszędzie tam, gdzie można odetchnąć i wszędzie tam, gdzie można złapać dystans. Ale jeżeli ktoś jest w Warszawie, to to zaproszenie nabiera szczególnego charakteru, ponieważ dzisiaj w Warszawie nad rzeką Wisłą inauguracja Muzeum nad Wisłą, czyli tymczasowego pawilonu wystawowego, nad którym pieczę ma Muzeum Sztuki Nowoczesnej i po którym będziemy spacerować już niebawem wspólnie z Agnieszką Obszańską i jej gośćmi. Tradycyjne polecenia oczywiście także mamy przygotowane. Jan Niebudek porozmawia z Marcinem Kąckim o książce, której tytułu na razie nie chcę przywoływać, bo nie chcę epatować brzydkim słowem na antenie, ale na stronie polskieradio.pl/trójka już to słowo zapisaliśmy. Odwiedzą nas także Kamil Laszuk i Jakub Kozik, którzy zaprojektowali Muzikon. To jest maszyna, muzyczna maszyna. Po co, dlaczego, w jakim celu przychodzą do radia? O tym wszystkim po godzinie 13. No i w ogóle będzie działo się dużo, bo Michał Margański spotkał się z twórczyniami filmu animowanego. Katarzyna Cygler zapraszać będzie na niezależną scenę młodych Polskiego Radia, a Anna Dudzińska zabierze nas do Nowego Jorku. No to co? Zaczynamy od tego, co poleca Agnieszka Obszańska. Moje polecenie na dziś łączy muzykę, kulturę fizyczną i poezję. To po prostu. Proszę Państwa, projekt Poezja Kulturystyczna. Music for the Muscles. Poezja Kulturystyczna to płyta, która w całości objawi nam się jesienią, a zwiastuje ją utwór Hanka i Handle. Kto chce, niech traktuje to z przymrużeniem oka, ale historia, od której zaczyna się cały pomysł, jest dla mnie po prostu ciekawa, bo zjawisko poezji kulturystycznej ma swoją intrygującą genezę, o czym opowiada już Karol Schwarz z wytwórni Nasiono Records. Tak, wzięło się ono z Żabianki, w jednej z siłowni w piwnicach blokowiska Żabianka. Żabianka to taka dzielnica gdańska. Mieszka Janusz kulturysta i Janusz zaczął pisać wiersze o tych swoich ćwiczeniach. Zaczął je publikować na blogu swoim ciężkiesłowa.pl i w 2012 znaleźliśmy te wiersze i początkowo myśmy robili te piosenki. My, Karol Schwarz Allstars, czyli Goran z Kiev Office i ja. Potem ten temat zarzuciliśmy i przejęła to kolejna ekipa, która się już ukrywa pod pseudonimami Al Zicher i Raz Glanz i oni produkują wspólnie z różnymi muzykami z Nasiona i w ogóle z Trójmiasta kolejne utwory i ten kolejny utwór dzisiaj słyszymy. Tutaj bardzo ważna sprawa, bo to nie jest już poezja Janusza, tylko poezja zainspirowana poezją Janusza kulturysty. Ponieważ pojawił się raper Józef, 60-letni raper tutaj w Trójmieście jest taki, myśmy go znaleźli. I on napisał wiersz o Hance i Handlach. I to jest kolejny singiel z płyty, która będzie jesienią. Tych, co mają otwarte głowy i lubią nieoczywiste muzyczne sytuacje, zachęcam do odkrywania tego świata. A co dla siebie odkrył Karol Schwarz? To jest ciekawa materia. Ja tutaj studiując tą poezję kulturystyczną, bo nie wiedziałem, co to jest żelazna pompka. Tutaj artyści śpiewają w kolejnym utworze nakład. Żelazna pompka to stan bogów. I ja w końcu zapytałem wydawcę Janusza, co to jest ta żelazna pompka. I wysłał mi film z Arnoldem Schwarzeneggerem, Iron Pump, której Arnold wyjaśnia, co to jest. To jest taki stan. Widać, że nie byłem na siłowni, tak mnie wypunktował Janusz i wydawca. Nam, artystom, wydaje się, że siłownia, mięśniaki, gamonie i jest taki stereotyp siłacza, to kulturysty. A to nic z tych rzeczy. Naprawdę to jest piękny świat. Tężyzna fizyczna, poezja i muzyka idą tutaj ramię w ramię. O poezji kulturystycznej dowiemy się więcej na www.nasiono.net i poezjakulturystyczna.bandcamp.com. Siłowni serię za serią seria. Wyłazi ze mnie cała energia. Dla Hanki ćwiczę, dla mojej Hani. Dla Hanki rzeźbie mięśnie handlami. Dla Hanki ćwiczę, dla mojej Hani. Dla Hanki rzeźbie mięśnie handlami. Dla Hanki ćwiczę, dla mojej Hani. Dla Hanki rzeźbie mięśnie handlami. Yeah. To nagranie, poezja kulturystyczna Hanka i Hantle, 7 kilogramów, można znaleźć także na naszym profilu na FB, gdzie w całości utwór jest zawieszony. A moja porada dla podmiotu lirycznego tego utworu jest taka, że powinien rzeźbić to ciało dla siebie. No bo przecież Hanka zawsze może zmienić zdanie i potem, co, taka inwestycja w mięśnie bez sensu. Moje polecenie dzisiejsze to sprawdzenie, jak w tym roku przedstawiać ma się trzecia już edycja festiwalu Nada. To jest festiwal, o którym opowiadamy regularnie od samego wyklucia się pomysłu. W tym celu przeniesiemy się teraz do Torunia, bo tam właśnie mieszka i rozkręca festiwal Krzysztof Wachowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym roku będzie trzecia edycja festiwalu Nada. Festiwal w takiej, jakiej formie jest, bym chciał, żeby został w wielkości. Może no, artyści bym chciał, żeby występowali coraz bardziej znani, ale jego urok polega na tym też, że jest w tym miejscu i jest jego formuła jednego koncertu w miesiącu. To słowo rozkręcić nie miało zabrzmieć pejoratywnie. Raczej chodziło o stworzenie takiej sytuacji, w której przyzwyczajasz publiczność do spotykania się z artystami, którzy być może nie pochodzą z mainstreamu, czy też nie mają takiego apetytu komercyjnego, ale naprawdę warto się z nimi spotkać na żywo. W tym sensie to słowo jest jak najbardziej właściwe. Też duże znaczenie ma tutaj lokalizacja miasta Toru. Nie jest to centrum, nie jest to jedno z metropolii. I do takich miast z reguły ci artyści nie przyjeżdżają, ponieważ najzwyczajniej w świecie są to za małe miasta, jeśli chodzi o ilość mieszkańców. A dzięki współpracy tutaj z Wydziałem Kultury, z sponsorami, tworzymy wyjątkową sytuację i udaje nam się zapraszać coraz fajniejszych artystów. To są takie miejsca i takie spotkania, które artyści potem bardzo pamiętają, ale dzięki takim ludziom jak ty, którym się chce działać, zdobywać te środki, te spotkania z publicznością są możliwe. Trzecia edycja w tym roku. Zaczynacie już 26 marca. Dwoma koncertami, zespołem Foxo z Katowic i Sonar z Warszawy. No to są dwa bardzo świeże projekty i uważam je za ciekawe zespoły, które myślę, że bardzo fajnie poczną tegoroczną edycję. Gdzie szukamy festiwalu i gdzie można was znaleźć? W internecie. Jak to z reguły bywa, można nas znaleźć oczywiście na Facebooku. Również jest strona fundacji nieart.pl oraz na stronie NRD, pisane fonetycznie. A gdzie się odbywają koncerty? Właśnie w NRD. Tak, cały festiwal odbywa się w klubie NRD. Pozdrawiamy i mam nadzieję do zobaczenia, a na pewno do usłyszenia. Dziękuję bardzo, również do zobaczenia. Toruńskie namiary na stronie polskieradio.pl/trójka. born. It doesn't matter where you are. It doesn't matter what you do. But it's really hard to breathe when the sky is black. Remember, remember, nothing happens without a reason, and you are the architect of your own version. Death is a point. It doesn't matter where you are. It doesn't matter what you do. But it's really hard to breathe when the sky is black. Remember, remember, nothing happens without a reason, and you are the architect of your own version. To zespół Soxo, młody zespół, debiutanci z Katowic, zespół, o którym opowiadał Krzysztof Wachowiak. Oni obok zespołu Sonar pojawią się na pierwszej odsłonie tegorocznej edycji festiwalu Nada. Tymczasem my biegniemy w stronę filmu, specyficznego filmu, a gdyby ktoś chciał zobaczyć, z kim rozmawia Michał Margański, to może to zrobić wchodząc na stronę polskieradio.pl/trójka. To będzie bardzo krótka opowieść, którą niebawem będą Państwo mogli zobaczyć w kinach. Mała, a zarazem jakże ważna historia stworzona tradycyjną techniką animacji lalkowej. Historia wpisująca się we współczesność, zatytułowana Mirrors. To w radiu zawsze trudne, ale spróbujmy przy pomocy wyobraźni wejść w tę historię. Znajdujemy się na starym podwórku, być może troszkę przypominającym praskie kamienice. Widzę ubraną w czerwone palto panią. Ona zbliża się do mnie, ale mnie nie widzi, bo pochłonięta jest swoim odbiciem. Odbiciem widocznym w trzymanych w dłoniach dwóch małych lusterkach. W pewnym momencie upada na ziemię i... I tu zaczynamy widzieć, jak kobieta nie potrafi znaleźć sobie miejsca, bo ciągle musi się sobie przyglądać. Dlaczego? Po co? Skąd pomysł? Pomysł po prostu się narodził w mojej głowie, a zrealizowałam go z wielkiej potrzeby serca. Po prostu wymyśliłam ten pomysł i miałam ochotę wielką go zrealizować, nie myśląc o tym, co będzie dalej się działo z tym filmem. Po prostu chciałam stworzyć taki świat i taką historię i zrobiłyśmy to razem. Mówi Zofia Lubińska, współreżyserka animacji. Jest to opis rzeczywistości i tego, co nas otacza, tego, co zauważamy wśród ludzi, wśród naszych rówieśników, ale nie tylko wśród młodszych ludzi niż my. To są takie spostrzeżenia dotyczące społeczeństwa obecnie. Jechałem do pani metrem i w tym metrze wszyscy w te lustereczka patrzą, czyli w telefony. Czy to dobre skojarzenie? Tak, to jest idealne porównanie. W zasadzie to nam chodziło i bardzo się cieszymy, że ludzie właśnie... Trochę każdy inaczej to widzi. A to już Maj Bój, druga z reżyserek opowieści Mirrors. My bardziej kojarzyłyśmy to jako takie zapatrzenie w siebie, taki narcyzm i niespostrzeganie rzeczywistości ludzi, którzy nas otaczają, bo za bardzo jesteśmy skupieni na sobie, na własne problemy, własne życie i tak dalej i przez to nie widzimy jakby drugiego człowieka. Bo niektórzy właśnie widzą Facebook, inni widzą taki narcyzm, inni widzą no różne rzeczy, ale głównie rzeczywiście... ten Facebook i tutaj się chyba najbardziej sprawdza. Rozumiem, że panie mają Facebooka. Tak. Okej. Nie uważam, że portale społecznościowe są złe, bo to nie o to chodzi. One są potrzebne i jak gdyby są symbolem naszych czasów. Chodzi o procentową ilość czasu spędzaną przed komputerem albo przed telefonem i o to, że niektórzy przestają zauważać w związku z tym rzeczywistość. Bo jak gdyby można znaleźć jakieś, wypośrodkować to, poszukać jakiegoś kompromisu między rzeczywistością, a taką rzeczywistością trochę bardziej wirtualną. Czy to nie ciekawe, że mimo iż film trwa 2 minuty 47 sekund, rozmawiamy już o nim znacznie dłużej? Bardzo nas to cieszy. Rzeczywiście jest to bardzo zabawne, no ale bardzo często takie krótkie formy są bardzo skondensowane i bardzo tak silnie przekazują prostą myśl. Film zrobiony jest bardzo, no chyba klasyczną metodą, prawda? Tak, film zrobiłyśmy na wzór filmów klasycznych, animowanych, lalkowych. próbowałyśmy znaleźć nasz własny sposób na zrealizowanie tego własnymi środkami, ponieważ zrobiłyśmy wszystko same. Zarówno scenografie, jak i lalki były konstruowane przez nas jakimiś domowymi lub mniej domowymi sposobami. I to było później nagrywane kamerą? Jak to w ogóle zostało sfilmowane? Nasze lalki ruszają się poklatkowo, znaczy mają możliwość ruchu poklatkowego i robiłyśmy 15 zdjęć na sekundę. On był robiony aparatem i to były zdjęcia, które potem są łączone w komputerze. Możemy zobaczyć te lalki? Yes. Jest on, jest ona, czyli bohaterowie. Jest i pies. Jak długo one powstawały? Najpierw bardzo długo robiłyśmy różne próby, to znaczy różne systemy konstrukcji, żeby one jak najlepiej się ruszały właśnie do poklatki. Z drutów, potem z jakichś różnych stelaży i tak dalej. Trwało to dość długo. One mogą się ruszać tutaj, mogą się zatrzymać w każdym kolejnym ruchu. I tak samo jeśli chodzi o na przykład dłonie. Każdy ruch jesteśmy w stanie zatrzymać w dowolnym momencie. Jak długo to wszystko było nakręcane? Robiłyśmy to przez pół roku, tylko że po pracy. A to co jest dookoła postaci, to podwórko? Podwórko jest tutaj, bo jest już częściowo zdemontowane, ponieważ zajmowało nam za dużo miejsca w pracowni. Wybudowałyśmy w skali odpowiedniej do lalek fragmenty miasta, a to co było już znacznie powyżej, dodałyśmy w postprodukcji, też robiłyśmy zdjęcia i takie kolaże z tego, co miałyśmy. Benedyktyńska praca. Mirrors Zofii Lubińskiej i Mai Bui z muzyką Jarosława Jóźwika będą Państwo mogli zobaczyć wraz z brazylijskim filmem Kalifornia w reżyserii Marina Persson. Filmem, który pojawi się w kinach 21 kwietnia. Animacja była również pokazywana na Międzynarodowym Festiwalu Nowe Horyzonty, Solanin Film Festival i Festiwalu Polskich Filmów w Los Angeles. Otrzymała również wyróżnienie na festiwalu Euroshorts. A dziewczyny i stworzone przez nie lalki, no bez psa, którego tak pięknie tutaj było słychać, można zobaczyć na stronie polskieradio.pl/trójka w tym artykule, który opisuje nasze dzisiejsze spotkanie w Radiowym Domu Kultury. Zresztą na stronie tytułowej także zdjęcie, już same laleczki umiejscowione na planie. To jest praca dla cierpliwych, tworzenie filmów animowanych. Tutaj pozdrawiam serdecznie Mariusza Gliczyńskiego, który co rok przekłada premierę swojego pełnometrażowego filmu animowanego. Jest to zrozumiałe. Ta praca musi rzeczywiście trwać. Teraz biegniemy w miasto. Chciałam pokazać się z najlepszej strony. Zmienić, coś zmienić. Zwrócić uwagę, zwróciłam wszystko. Skrzydła pocina, obleśna, życiowa padlina. Przez miasto idę, wszędzie spalina. Tutaj wszystko jest nowe. Światło, dźwięki, panie i panowie. Thank you. swoich spraw. Ich zachwyt, patrzeć na to żal. Ballady i romanse. Przyszłam do miasta. Przyszła z miasta z nagraniem, ale wcześniej musiała wyprawić się nad rzekę Agnieszka Obszańska. Wiatr, znak, że jesteśmy nad Wisłą, adres Wybrzeże, Kościuszkowskie 22. Obracamy się na pięcie, zostawiamy Wisłę za plecami, a przed nami nowy pawilon Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Już otwarty. Nazywa się Muzeum nad Wisłą, to jest nazwa tego miejsca. Dla odróżnienia od starego naszego miejsca, gdzie dalej działamy, Muzeum na Pańskiej. Ten nowy, biały na razie budynek, który widać nad Wisły, widać z tunelu i Centrum Nauki Kopernik. To jest na najbliższe 4 lata nasza główna przestrzeń wystawowa. Tu jeszcze cały czas trwają prace przy wykańczaniu bulwarów. Na wiosnę, jak się zrobi cieplej, pomalujemy też pawilon w to takie kolorowe, surrealistyczne, abstrakcyjne malowidło Sławomira Pawszaka, młodego malarza warszawskiego, który wygrał w zeszłym roku konkurs, więc na noc muzeów będzie już bardzo kolorowy. Myślę, że teraz jeszcze, kiedy nie jest zielono, to dobrze, że on taki biały jest. A tak o pawilonie opowiada Marcel Andino-Welez, wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Sprawdzamy. Solidne. No, jest to budynek tymczasowy na kilka lat, do czasu, kiedy powstanie nasze docelowe muzeum na placu Defilad, które już zaprojektował Thomas Pfeiffer. Czekamy z budową na rozwiązanie ostatniego problemu z kawałkiem działki przed naszym budynkiem. Ale tak, pawilon jako taki został zaprojektowany przez wybitnego austriackiego architekta Adolfa Krishanica jako pudełko na sztukę dla tymczasowej Kunsthalle, tymczasowej Galerii Sztuki Współczesnej w Berlinie. Stał 3 lata też nad rzeką, nad Szprewą, przy Unter den Linden, głównej alei reprezentacyjnej stolicy Niemiec i tam też spełniał tę samą funkcję co tutaj, więc jest to składany budynek i to tego w sumie tak dobrze nie widać, ale łatwo było go zbudować. W środku daje nam świetne warunki ekspozycyjne, jest tu piękna kawiarnia, duża, obszerna księgarnia. Myślę, że wszystkim się tutaj po prostu będzie podobać. Korzystajmy z tego, że jesteśmy tuż przy Wiśle. Budują nam się, co słyszymy teraz, bulwary wiślane. Skorzystajmy z tego, bo przyzwyczailiście nas już trochę do tego, że stwarzacie bardzo dużo sytuacji z przestrzenią. Czy będziecie otwarci na Wisłę? Zamierzacie się jakoś otworzyć na rzekę? No tak, stąd ta nazwa przede wszystkim. Wymyśliliśmy nazwę Muzeum nad Wisłą, żeby związać w świadomości naszych odbiorców muzeum, sztukę z rzeką, która płynie przecież tuż obok. Naprawdę, no bliżej się nie da. Można praktycznie tutaj stąd spaść do rzeki. Można podpłynąć kajakiem. Wiemy, że tutaj w jednym z planów miasta jest to, żeby jeden z pływających pomostów cumować tutaj przy naszym nabrzeżu. Więc to na pewno będzie dodatkowa atrakcja. No i na razie bardzo postanowiliśmy się związać z rzeką poprzez temat wystawy, czyli syreny. No, te stworzenia wodne, które tutaj w tej toni ciemnej, wiślanej żyją. Rozmawiamy przecież tutaj, widzimy dziką rzekę, po drugiej stronie widzimy dzikie zarośla pełne zwierząt, ptaków. Bobrów. Bobrów też, bobry się już sprowadziły nad Wisłę. Wiadomo, że tym korytarzem, jakim dla przyrody jest rzeka, przychodzą do miasta dziki, przychodzą jelenie, przychodzą bażanty, więc ja osobiście widziałem jakieś 3-4 lata temu czarnego bociana w miejscu, gdzie most świętokrzyski dotyka Pragi. To jest unikalne, jak wiadomo, bardzo rzadki ptak. W samym środku Warszawy go widziałem, więc to jest takie miejsce. Dla nas jest to oczywiście przygoda na kilka lat z Wisłą. No bardzo chcemy być tutaj, gdzie publiczność, gdzie tłumy warszawiaków, jak tylko się zrobi ciepło, zaczną spędzać wolny czas. Trochę się martwimy, czy damy radę z takimi tłumami, ale mamy doświadczenie. Mamy doświadczenie przede wszystkim z festiwalu Open Air. Wiecie, jak to na Open Air jest. Są tłumy ludzi rozbawionych, młodzieży, ale mimo wszystko te wystawy nasze dają radę. Ludziom się to podoba. W przerwach między koncertami mają kontakt ze sztuką, więc myślimy, że zwłaszcza te popołudnia, wieczory, weekendy nad Wisłą dadzą szansę ludziom też na kontakt ze sztuką. Można tutaj przyjść, spędzać wolny czas z przyjaciółmi, z rodzinami. Można zajrzeć bezpłatnie przecież do nas zawsze na wystawy. Te tarasy są też taką zachętą, żeby tu siadać, spędzać wolny czas na leżakach, słuchając muzyki, bo będziemy też trochę tutaj koncertować popołudniami, wieczorami. Mamy taki tutaj specjalny amfiteatr tuż obok. Jeszcze nie gotowy, miasto go wykańcza. Będzie można tam zagrać, będzie można pokazać film. No, taka przestrzeń rekreacyjna tutaj powstała. Dla nas jest bardzo duża zmiana po ścisłym Śródmieściu. Inny sposób kontaktu z przestrzenią. Tam byliśmy jednak zamknięci w ścianach przeszklonej, bardzo pięknej Emilii. Tutaj wystarczy wyjść z sali wystawowej, jesteśmy wśród drzew, nad rzeką. Zupełnie inna perspektywa. Po prostu Muzeum nad Wisłą. To jest muzeum Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Nowa siedziba, nowy pawilon. Już dziś od godziny 12 działa, można do niego zaglądać. No i mnóstwo wydarzeń i dziś, i jutro dookoła waszego pawilonu i samego otwarcia. Nie będziemy o nich może teraz mówić, ale z tego świata rekreacji może przejdziemy teraz do świata sztuki na wystawę Syrena, herbem twym zwodnicza. I przywita nas głos Syreny. Do usłyszenia za chwilę. No, ta chwila potrwa 3 minuty i 27 sekund, bo skoro zbudowane tutaj zostały takie festiwalowe porównania i klimaty, to teraz na naszej antenie dźwięki maszyny, która występuje po godzinie 13. Maszyna jest niesubordynowana, w związku z tym nie wiem, czy wystąpi w ogóle na naszej antenie po godzinie 13. Muramasa. Solid gold. What we had was precious. But I had to let you go. We had a connection. But I'm not the type of girl who wants serious affection. It doesn't belong in my world. It was only one night, but I wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. It was only one night, but I wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. Marcel Andinoveles, wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, sprowokował ten taneczny świat, ale my teraz wracamy do rozmowy o Muzeum nad Wisłą. Agnieszka Obszańska, jej goście. Wracamy do nowego pawilonu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale jesteśmy już w środku i przywołuje nas syreni śpiew. Z skąd te syreny, opowiedzą już... Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I Marta Dziewańska, kuratorka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystawa Syrena herbem twym z Wodnicza. Co w tym wszystkim robią syreny i dokąd nas poprowadzą swoim zwodniczym głosem? Syreny są doskonałym pretekstem do bardzo wielu różnych rozważań i doskonałym pretekstem, żeby rozpocząć działalność nad Wisłą, ale jednocześnie zastanowić się nad naturą hybrydy, która jest w dodatku herbem Warszawy, więc to prowadzi nas do rozważań na temat tożsamości Warszawy, warszawiaków, fantazji na ten temat, możliwości. No i wreszcie możemy się zastanowić nad innym bardzo takim współczesnym tematem, czyli jak działają symbole. A syrena to akurat okazało się w toku naszych badań symbol niezwykle przyjazny, otwarty, gdzie bardzo różne grupy w bardzo różnych sprawach niekolizyjnie mogą się spotkać. Ten śpiew syren zawiedzie nas w bardzo wiele miejsc i w bardzo wiele kontekstów przy pomocy prac artystów, no właściwie z całego świata, i to znakomite. To też dzięki temu, że syrena jest po prostu hybrydą. Hybrydą kobiety i ryby, człowieka i zwierzęcia, ale też uwodzicielki, a jednocześnie obrończyni. Więc tak naprawdę ona pozwala bardzo eksplorować i pokazywać właśnie wiele aspektów tego znaku, który jest niezwykle bogaty. My w toku pracy nad syreną, która na początku wydawała się takim bagatelnym pomysłem, tak? Jesteśmy w nowej siedzibie, nad Wisłą. Zaczęliśmy myśleć właśnie o syrenie jako takiej właśnie relacji z miastem, z nowego punktu widzenia, z rzeką, tej symbolicznej i tej bardzo materialnej. Ale syrena rzeczywiście pozwoliła nam mówić o takiej tożsamości miejskiej i to ten sposób na pokazanie bogactwa tego symbolu, a jednocześnie mówieniu o nowoczesnej metropolii, którą jest Warszawa. Wchodząc, czujemy się trochę jak w krainie klasyki, ale przełamanej właśnie nowoczesnością. To jest taki zakątek, można powiedzieć, klasyczny, ale nieoczywisty. No to jest charakterystyczny dla całej tej wystawy tok narracji. Nasza wystawa to jest raczej taki esej, gdzie zderzamy ze sobą znaczenia i chcemy, żeby ta wystawa działała trochę jak syrena, żeby była hybrydą, żeby działała na przeciwieństwach, na rzeczach, które się łączyć ze sobą nie powinny, a jednak przez to zderzenie budują dodatkowe znaczenia. No i tak, mamy tutaj taki zakątek, gdzie chciałyśmy pokazać ważny dla historii syreny okres symbolizmu. No i w sztuce polskiej najlepiej było posłużyć się klasyką, czyli Jackiem Malczewskim. Mamy tu i klasyczną syrenę z ogonem, piersiami, wszystkim, co syrenie przynależy, ale i mamy tutaj i harpię, i sfinksa, także trochę tutaj wspaniałych prac Jacka Malczewskiego państwo znajdą. No ale w naturze tej wystawy leżą mocne zestawienia, więc zestawiamy go z belgijską artystką Evelyn Axel, która jest ikoną pop-artu i to jest zupełnie inny wizerunek syreny. To zestawienie pokazuje tą syrenę, która była obiektem dekadenckiej sztuki końca XIX wieku i syrenę wyemancypowaną, syrenę, gdzie zmysłowość jest raczej samoświadomym źródłem twórczości właśnie w płótnie Evelyn Axel. Nasłuchujemy teraz, gdzie wzywa nas syreni głos. Przemierzyłyśmy już kilkanaście metrów. Obrazy, wideo, ale także obiekty. Ta rzeźba, przed którą stoimy, duetu Elmgrind and Draxet, udaje patynowaną miedź, ponieważ udaje klasyczną rzeźbę. Naprawdę jest wykonana z żywicy, ale co nie odejmuje jej cudownego piękna. Ta rzeźba bawi się, pastiszuje chyba najbardziej znaną nowożytnią syrenkę, czyli syrenkę kopenhaską, ponieważ mamy przed sobą postać siedzącą w dokładnie tej samej pozie, co owa syrenka, na podobnym głazie, tylko że jest to mężczyzna, dlatego że duetowi duńsko-norweskiemu chodziło o to, aby poszerzyć znaczenie kopenhaskiej syrenki. To jest też patronka miasta, patronka społeczności, która tam mieszka i chodziło im o to, żeby poszerzyć jej opiekę na generalnie symbolicznie mniejszość każdą. I mamy tu przepiękną, klasyczną rzeźbę przepięknego efeba, który tak przysiadł na głazie i organizuje w zasadzie całą naszą wystawę, bo jest to jedno z największych obiektów, centralnie umieszczony. Także to takie queerowanie, które jest tematem tej wystawy, czyli bardzo współczesny nurt, w którym znane źródła kultury są nieustannie przetwarzane. Ten sposób myślenia, ten sposób funkcjonowania w zasadzie współczesnej kultury patronuje całej wystawie poprzez ten niezwykle spektakularny, chyba się zgodzimy, obiekt. A spoglądając w górę? To jest wideo Juliany Snapper. Juliana Snapper jest amerykańską sopranistką, świetną performerką, która od wielu lat pracuje nad takimi bardzo skrajnymi sposobami śpiewania. To, co tutaj pokazujemy na wystawie, to jest nagranie z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To była opera, którą ona śpiewała pod wodą w napływalni naszej pałacowej. Tutaj jest ta technika śpiewania pod wodą. Dzięki temu ta wystawa, która jest opowieścią właśnie o tych kusicielkach jednocześnie, oprócz tego, że mamy tą całą sekcję poświęconą syrenie obrończyni, to także jest ta sekcja poświęcona kusicielce, to tutaj rzeczywiście te dźwięki podwodne, dźwięki magiczne, dźwięki, które wymykają się racjonalności, a są bardziej instynktowne, dzięki temu wystawa cała zanurza się w tej krainie Juliany Snapper, wspaniałej śpiewaczki, którą będziemy gościć w niedzielę w muzeum na rozmowach. I tak na sam koniec. Wystawa, która nie ma jednego kuratora, to jest wystawa robiona zespołowo. Przez cały zespół kuratorski Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale to nie jest nowa dla nas metoda, to jest raczej powrót do czasów heroicznych. U początków działalności muzeum nie było kuratorów, tylko wszyscy jako zespół staraliśmy się wszystko wykonywać wspólnie, administrować i kurować i tak dalej, i tak dalej. Później tę utopijną postawę musieliśmy nieco zweryfikować, ale to jest właśnie powrót w związku z tym, że otwieramy nowy rozdział, nową siedzibę, nowy sposób pracy. Była to ogromna przyjemność, wielka frajda. Dzięki temu ta wystawa jest taka różnorodna. No i trochę to jest taka właśnie, moglibyśmy tutaj przejść do kolejnej pracy, hybryda złożona z wielu ciał, bo i taki mamy motyw na tej wystawie. Patronuje temu motywowi bardzo słynna fotografia Wolfganga Tillmansa. Skłębiony taki twór z wielu ciał przyjaciół na plaży. I to jest trochę tak, jak ta wystawa powstawała. To jest taki świetny obraz tego, jak pracowaliśmy. Muzeum nad Wisłą już możemy odwiedzać. Naprawdę szczerze zapraszamy. Naprawdę przez cały dzień, ale od dzisiaj już na stałe. Joanna Mytkowska, Marcela Andino-Veles i Marta Dziewańska spotkali się z Agnieszką Obszańską w Muzeum nad Wisłą, które no aż kusi, żeby je malować, więc nie jestem pewna, czy to malowanie zaproponowane przez samo muzeum nie wydarzy się wcześniej z inicjatywy mieszkańców. Dzisiaj podczas otwarcia oczywiście zwiedzanie samej wystawy, ale także koncerty wśród występujących zespołów o 20:00 ballady i romanse, a zatem autorki płyty Córki Dancingu, filmu, który płyty będącej zapisem muzyki, która powstała na potrzeby filmu o syrenach. Te syreny były bardzo krwiożercze, a ich wygląd stworzyła artystka Aleksandra Waliszewska. Jej pracę można na wystawie obejrzeć także, więc dzisiaj warszawiaków zapraszamy do Muzeum nad Wisłą, a po godzinie 13 u nas kolejne wydarzenia, także goście. Jednym z gości będzie maszyna, która teraz sobie cichutko stoi i czeka, ale ożywi się właśnie wtedy, kiedy zapali się czerwona lampka. Around for